وعن أبي عمرو فكتكانا أبي عمرو وقيل أبي عمرو فنسيم وقبيين أبي عمرو أما عمرو أو أبي عمرو جنا لك سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال سفيان ابن عبد الله هو أبي بابي عمرو أو بابي عمرو amesema kuntu mimi nilisema kumuuliza mjumbe wa Mungu mimi mwenyewe yaani Sufyan ibn Abdullah ya rasul Allah ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kulli fil islam sema ewe mtume kuniambia mimi katika mambo yaliyohusiana na uislamu قولا يمبيا neno moja ukishaniambia neno hilo la asalu anhu ahada mimi nisiwe na haja ya kumuuliza yoyote kuhusiana na uislamu huo ghairaka isipokuwa wewe qala Mtume atamjibu kutokana na ombi lake hili yeye kataka aambiwe jambo moja tu kuhusiana na Uislamu akilitekeleza jambo hilo basi yeye tena asiwe na haja ya kumuuliza yoyote suala kuhusu Uislamu isipokuwa suala hilo kamuuliza Mtume Mungu Mtume akamjibu ikiwa wataka jambo nikikujibu wewe utamtafuta mwingine kumuuliza na kama utakuwa ni mkweli kutokana na dai lako hilo kul basi sema katika kuitakidi ndani ya moyo wako na iwe unatamka kwenye ulimi wako sema kwa ulimi wako na huku unaitakidi ndani ya moyo wako. Nini sema? Sema amantu billahi. Mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu. Ukishatamka maneno haya iwe umeelewa umetamka nini. Ukishamwamini Mwenyezi Mungu uwe mkweli katika kuamini Mwenyezi Mungu. Umemweka Mwenyezi Mungu kuwa ni shahidi wako kwamba umemwamini. Na atakudai Mwenyezi Mungu imani hii siku ya kiyama. Atakubali kudanganywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kiumbe yote. Atakubali kufanywa sumu. Atakubali kufanywa yeye ni hahe hohe. Hatokubali kufanywa yeye hata nguvu jambo. Sema amantu billahi. Ukishasema itikadi hiyo, thumma taqim. Kisha usimame imara kutengenea nafsi yako kutokana na imani hiyo uliyokuita. Ama hii ndio jawabu. Wewe tena usiwe na haja ya kumuuliza mwingine yoyote. Kama utaweza kufanya istiqama baada ya imani yako hiyo, basi tayari umekuwa Muislamu mtekelezaji. Utakuwa wewe ni Muislamu ulioamini nguzo tano za Kiislamu na umeamini nguzo sita, na kama utasimamisha utekelezaji wa nguzo hizo, usiwe na haja ya kumwendea mwingine tena kumtafuta akujibu chochote kile. Rawahu Muslim, hadithi hii amesimulia Imamu Muslim. قال النووي أتسمى إمام النووي هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام هي من موجة كتك حديث إنجي عن بعضه لنعونيشة ولم تنبوك وإسلام حسن تبقان هي من حديث مجوافه من يونغوني من حديث إنجي zenye kuonyesha madhumuni ya Uislamu ni kitu gani. Nini Uislamu? Uislamu ni kutamka kwa maneno. Sheti kwanza mtu ulimi wake au sikite. Ikiwa yeye ni mwenye kusema, si bubu. Sheti au sikite ulimi wake kwa tamko la amantu billahi. Na kwa yule ambaye ndo kwanza anaingia katika Uislamu, anatakiwa aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yeye Muislamu pengine wa kuzaliwa nao anatakiwa aitajiishe imani hii. Iwe inafanya kazi katika moyo wake kila siku asubuhi na jioni. Awe anasema amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya au nabiyan wa rasula. Hii ndiyo kuikuza imani na kuijenga na kuifanya istawi na kuifanya iwepo iwe hai asubuhi na jioni. Mtume kasema mwenye kusema asubuhi na mapema amkapo, na vile vile mwenye kusema afikapo na jioni. Amantu billahi rabba, nimeamini mimi kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndo mlezi, wa bilislami dina, na nimeamini Uislamu kwamba ndio njia ya maisha ambayo binadamu katakiwa na Mola wake aishi. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. Na Muhammadi yeye ni mtume na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Atakayesema maneno haya huwa tena vigumu kupigwa na ukafiri. Ni vigumu kufutika imani yake kwenye moyo wake. Ni vigumu kuja kushawishiwa na ukafiri akakubali ukafiri. Mtume anataka kila Muislamu amkapo asubuhi awe anatamka maneno haya: amantu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya au nabiyan wa rasula. Na pia akaitaka mtume wa Mwenyezi Mungu kama haitokuwa ni mashaka kwa umati wake, akayataka maneno haya asikiapo kumuadhini. Anaanza kuadhini vile vile kila tamko lile la Allahu akbar Allahu akbar, basi mpindikie kwenye moyo wake amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya. Hii ni kuijadid imani. Mtume anasema katika hadithi nyingine, jadidu imanakum, ifanyeni mpya imani yenu. Kusikubali kuwa na imani kongwe ya tangu na tangu, ishaota kutu, imani imechoka, imetoka taabani, ikifikwa na ushawishi wowote tayari kukufa. Daima uwe unaijadidi, unaifanya kuwa ni madhubuti, unaifanya kuwa ni mpya, unaifanya imani kuwa ni fresh, mbichi kabisa kila wakati. Yani shetani anapata tabu kuingia kwenye imani kama hiyo. Huyu bwana Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu alipomwambia bwana mtume, qul li fil islami qawla, niambie mimi katika Uislamu neno. Neno hilo la as'alu anhu, sikuulizia mimi neno hilo, sikuulizia mimi Uislamu huo, ahadan ghayraka, yoyote asiyekuwa wewe Muhammad. Na pia hapo nilikamate, nisihangaike tena kwenda kwa huyu kwenda kwa huyu, nipe kitu mimi madhubuti nikikamate. Bwana mtume akamjibu kutokana na mnasaba wa ombi analolitaka, ambalo ndani yake jawabu yake mtume hiyo inafundisha hali ya Uislamu, madaru Islam, ambao Uislamu ni dini isiyotambulikana na wengi. The misunderstood religion. dini iliyokosa kufahamiwa. Hiyo na makafiri peke yao wamekosa kuifahamu nini Uislamu, mpaka sisi Waislamu wenyewe imebaki Uislamu kuwa ni the misunderstood religion, ni dini iliyokosa kufahamiwa hakika yake ilivyo. Wapo unaofahamu miongoni mwetu, ukishatamka la ilaha illa Allah, basi wewe unaweza kukaa mabusu unangojea pepo tu pepo, kwani kuna maneno yasemayo man qala la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah basi dakhala aljanna, ameingia peponi. Maneno hayo ni ya Mtume, hatuyapingi. Lakini Uislamu sio lele mama kwa kuimba nyimbo la ilaha illallah peke yake. Hiyo Mtume kaitamka, Uislamu anapokuwa katika sakarati ya mauti, anahitaji kuondoka na kitu pale kama ni zawadi hidaya, anahitaji kuondoka na kalima ya mwisho aliyohitimishia maneno yote aliyosema duniani, anatakiwa alimalizie tamko hili. Hapana Mola afaaye kuabudiwa ila Allah. Akatumia Mtume tamko hivi kuambia Waislamu, lakinu mautakum la ilaha illa Allah, walakinieni, na maana talqin ni kumtamtisha mtu aseme, kumfundishe aseme, kumlazimishe hata fulani sema la ilaha illa Allah, ikiwa hali yake unamwona bado iwakusema sema. Na kama utamuona yuko taabani, ana kauli tena, haina haja ya kumlazimisha, sababu pia anangojea saa tu na dakika. Lakini ukimhisi mgonjwa wako yuko katika hali ya kutamkatamka, na anasema maneno ya ovyo, anafleta porojo hili, basi mbuye porojo hili, wakati ule mwambie sema la ilaha illa Allah. Ama yule aliyokuwa taabani ana kauli tena, basi jikadirie kwamba anaisema la ilaha illa Allah. Baada ya kuwa anaisema, basi usimtaabishe, usije ukamfanya akaja tahamaki, akaja kakimbia wakati ule, akajiona anaonewa, analazimishwa, anaamshwa katika usingizi mzito, usingizi wa kukoroma, roho itakuwa inatolewa. Yeye kabaki anakoroma tu, tena analazimishwa na kuamshwa yule fulani, bali ni pala kabumu sana pale. Mkadirie mgonjwa wako kwamba anayo takulio hii. Hadithi Imamu Nawawi mwenyewe, mkusanyaji wa hadithi za Mtume kwenye kitabu hiki Riyadhu Salihin, anasema hadha ahadu al-ahadi, hii hadithi ni moja katika mfululizo wa hadithi ambazo alati alaiha madaru Islam, juu yake hadithi hizo ndiyo mzunguko wa Uislamu. Maana ya Uislamu maana yake nini? Qul amantu billahi thumma istaqim, masikio yawe wazi na si masikio matupu, bali mpaka nyoyo ziwe nyeupe. Sasa tuko katika maudhui kubwa mno, babu Istiqama tutatangulia kusema sasa tuko kwenye kidini cha Uislamu, sasa tuko kwenye kidini cha mafanikio, sasa tuko kwenye kidini cha kutatua matatizo yaliyowazonga binadamu. Sasa Waislamu wako katika matatizo ambayo yamesababishwa na kukosa Istiqama, wamekuwa si wa kweli katika shahada zao, wamekuwa Uislamu hawaufahamu ni kitu gani. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani kinaga ubaga, anawaambia Waislamu na sio watu wengine katika maneno haya, anawaambia wa allaw istaqamu ala tariqa, halaiti waumini kama wangelikuwa ni wenye kutengenea, watasimamisha ule Uislamu hakika yake, kama mimi kuwaambia wakupita kaisio yenyewe tadini adini, yani inna dina inda Allahi alislam, na dini hapa kwa maana ya taratibu na mfumo wa maisha. Kabis atasudilika maskini bahati mbaya kwa Uislamu. Ni dini iliyokosa kufahamiwa. Unasikia mara nyingi kauli za kipumbavu, kauli ambazo hata mlevi huwa hatumwambia rotaka kuwa ni mlevi. Hata hatuwezi kumwambia wewe mwendawazimu majununi. Pia kauli tukimwambia mwendawazimu pia hatukuwasi kupa wazimu, bali tutamwambia kuwa ni jabari na amisi jeuri aliyehifadhi kwa Mola wake pale alipokuwa kufahamu Uislamu nini, alipokuwa kwamba dini ni kitu kingine na siasa za kidunia ni kitu kingine. Waislamu usije mkachanganya vitu viwili, dini na siasa. Wewe ni mlevi hapo, uko simamu na akili sawasawa, we au uko kwenye masilahi ya unga hapo okay? Unasema nini? Kasichanganywe dini na siasa. Kwani umeelewa nini kuhusu neno dini? Hivyo wewe kutamka kwa kokote la ilaha illallah, kwani umefahamu nini kuhusu la ilaha illallah? Kale umekiri nini wakiri wewe? Hivyo unadhani utakaa katika madaraka yako, utakaa katika matamanio yako ukiwa na tamko hilo halafu huna istikama, unadhani utapata salama bila Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu alipokataa dini zote akasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, sana amekataa pate swala na funga na hija na chochote kile, amekataa taratibu za maisha, amezikataa siasa zote pale, amezikataa katiba zote pale, anaitaka hii moja tu yake hii. Tabis anasuli religion, dini iliyokosa kufahamiwa. Na hiki kitabu hiki kwa bahati iliyangu kuandikisha ni kitabu ambacho kinasomeshwa na Waislamu, ni kitabu kilichozoeleka, ni kitabu kilifanywa bimaktubu, ni kitabu cha lazima kukiona hiki. Na watu kwenye hadithi hizi wanapita asubuhi na jioni, kimesomeshwa hiki tokea hatuja kuwa na dhana sana tazaliwa hapa Unguja. Nyakati za Ramadhani ndio tunakuwa tunasomeshwa nazo, lakini bado pamoja na juma kama hivi vya sawasawa, Imamu Nawawi kule Al-Hafidh Al-Wazir kitabu hiki anasema Waislamu tazameni vizuri hapa, hadha al-hadithu ahadun ahadithi allati alaiha madaru al-islam. Al-Imamu Nawawi rahimahullah anasema hadithi hii moja peke yake juu yake ndio mzunguko wa Uislamu wote. Dini hii hapa ndipo inajieleza ni maana yake. Thumma istaqam fa huwa al-istiqam. Anasema mtume kumwambia yule bwana muulizaji, nipe kauli moja mimi nisimuulize yoyote, unadhania swala lake hili kwa mujibu wa fikra zako swala hili kalitoaje? Kumwambia mtume hii bila shaka imekuja kwa msukumo bimashiatillahi taala, kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ampa ilhamu amuulize mtume ili mtume apate kutoa jawabu, jawabu ambayo jawabu ya ikhali, mkusanyiko wa maneno makupi lakini maana yake ni kubwa mno. Hapo ndiyo madao Uislamu, mahitaji ya Uislamu kufahamikiwa. Uislamu huko kwenye istikama. Kama huwa istikama, mtume alipomwambia kul amantu billahi, sema kwa kuitakidi na kutamka, usiwe mwongo katika kutamka tamko hili. Mwenyezi Mungu anataka nikutie mtu ulimini tu, nataka mpaka kwenye moyo wako ni utoe kweli. Sema amantu billahi, nina imani Mwenyezi Mungu. Ukisema hivyo usidhani kwamba utasalimika kwa sababu ya kuamini hivyo. Usidhani kwamba wewe ndo basi, ama katika kiingilio cha Uislamu ni tabibu kwa sababu basi. hakuna mtu atakayekuguza ndani ya moyo wako kuna nini. Ukitamka tamko hilo unasema Uislamu. Yaani umetaka amani kwa Mwenyezi Mungu. Na dini, Uislamu ni nini? Uislamu ni taratibu ya maisha. Uislamu ni mfumo wa maisha. Uislamu ni politiki. Ni hiyo siasa ambayo watu wanadhani kwamba dini ni kitumbani na siasa ni kitumbani. Kwa nini ninasema Uislamu ni siasa? Wengine watasema kwamba kuna baadhi ya msikiti wanazungumza maneno hawajapata kuwasikia hata mashekhe wote wale. Wanakwenda kusema Uislamu ni siasa, manake wale watu wa siasa wanalazimisha Uislamu una siasa. Nasema kina gaubaga Uislamu ni siasa kwa sababu ni administration zote zimetawaliwa na Uislamu. Ukikipata chombo ambacho kimetawalia hiyo administration, basi ujue hiyo ni polisi. Uislamu haukubakisha uwanja wa mahakama ikamwacha haki ahukumu atakavyo. Umemcontrol, umemlazimisha, ukamwambia haki sheria kutoka mbinguni inakupa hii kwa tayo. Atariku wa tarikatu fakutau aidi ya kuma. Ikiwa mtamkamata ready handed mwizi mwanamume na mwizi mwanamke ameiba kitu ambacho kinafikia kiwango cha kukatwa mkono wake, hukumu kutoka mbinguni, hukumu kwa yule ambaye amefuma mfumo wa siasa iitwayo siasa ya kujisalimisha kwa Allah. Siasa hii hiyo ni Marxism wala Leninism wala materialism, bali siasa hii ni Islam, al-Islam, kujisalimisha kwa Allah. Ni mfumo maalum huo. Mwenyezi Mungu hatokubali mifumo yoyote. Hii ni kinaga ubaga. Hii ni kauli ya wazi. Ikichukiza, ikipendeza, hivyo ndivyo ilivyo. Kama unataka kubaki katika Uislamu, huu ni Uislamu ndugu yangu. Na kama walala hilo zito, tangaza waziwazi tukujue toka nje. Tukuhisabu kwamba wewe sie. Kama umekubali hii kuitamkia amantu billahi, basi baada ya amantu billahi, thumma istaqim. Mipaka iliyowekwa na Allah, tengenea mtu wa kutengenea. Nini istiqama? Istiqama sasa ni utekelezaji wa amri zote za Mungu. Hadha huwa istiqama. Hadhihi hiya istiqama. Istiqama ni kusimamisha amri zote za Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu pale alipozikataa dini zote, usiyokafikiri kakataa swala za Mayahudi. Usiyokadhani kwamba amekataa ibada ya mabaniani ya kuweka sanamu mbele pale wakatoka machozi na hivi na hivi au kuabudia ng'ombe. Usiyokadhani kwamba amekataa itikadi ya Manasara ya kumwita Isa mtoto wa Mungu peke yake. Amekataa mpaka hukumu itakayotolewa ambayo sio yake yeye, na ikataa hukumu ile Mwenyezi Mungu atamhasibu aliyotoa hukumu kile na kumwambia. Unayo ushahidi wewe unasema maneno haya au unarukwa kumbeza watu? Hal indaka dalil? Ikiwa ninasema hivi, niulize ninayo dalili yoyote ile? Nakwambia naam. Niambie hati burhana. Toa dalili yako. Kipa kwa sababu ya sababu. Nikwambia Mwenyezi Mungu amesema, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah asiye hukumia sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha, basi ima atakuwa ni kafiri waziwazi." Mwenyezi Mungu anatoa aya nyingine baada ya hapo akasema, katika aya imekuja alafu inamalizwa, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu dhalimun." Yoyote asiye hukumia kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa sheria hizo, basi hao ni madhalimu. Kama kafiri mabali wameidhulumu haki ya Mwenyezi Mungu ya kutawalia mambo yote, wamempa mtu mwingine, na Mwenyezi Mungu atakubali? mara ya tatu, waman lam yahkum bima anzala Allah, na yoyote asiyehukumia sheria ambazo kateremsha Mwenyezi Mungu, faulaika humul fasiqun, hao vile vile ni watu mafasiki, wafujaji, waharibifu wa mambo. Ikiwa sikafiri waziwazi kwamba anakataa kuwepo kwa Mungu, atakuwa ni dhalim. Maana yake dhalim ameikuzuru haki ya Mwenyezi Mungu ya kutawalia kila kitu, amemkabidhi mwingine au kajikabidhi yeye madaraka hayo. Na kama kidhalim, basi yeye ni mkujaji, basi yeye ni mharibifu, anaharibu mpaka kwenye katiba ya Mwenyezi Mungu, anaharibu mpaka kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu. Je, ikiwa kuna chombo, ikiwa kuna system, taratibu ya maisha ambayo inatoa mpaka hukumu, je, watu wa dunia tukiwaambia kwamba hiyo ni politics, watasema hiyo ni siasa au si siasa? Halafu neno siasa kwa Kiswahili, jaribu kufungua mabuku ya watoto wa skuli wanaosomeshwa somo liitwalo siasa. Kwani siasa ni kitu gani? Introduction ya siasa. Nini maana ya siasa? Hata iambiwe dini ni mbali na siasa ni mbali, kwani maana ya siasa nini? Utaona maelezo yake ni yale yale. Siasa ni taratibu maalumu walozijiwekea watu kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Basi siasa ikiwa ni hiyo, basi siasa vile vile Uislamu ni siasa, kwani Uislamu ni nidhamu ilahi, ni mpango maalum, taratibu maalum kitokazo kwa Mwenyezi Mungu, ambazo kazitaka viumbe wake wote, sio binadamu peke yao, majini vile vile, si wao peke yao, wanyama, mimea, bahari, nyota, mwezi, jua, yote vito katika system ya Allah. Kwa nini mmoja huyo anakuwa mkorofi binadamu? Samahani. Kwa nini viumbe vyote vimekubali kuwa katika Uislamu? Mwezi ni Muislamu, nyota ni Waislamu, bahari ni Muislamu, haihali mambo ya dini zote. Amekataa politics, amekataa taratibu za maisha, amekataa kila kitu kisipokuwa dini ya Allah pekee yake. Aliposema waman yabtaghi islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin, baada Mwenyezi Mungu amekataa mfumo wowote wa maisha unapotoa hii. Na aliposema tena inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ama mbele ya watu wengine watafomu mfumo na watasema kama mfumo wao, lakini mbele ya kile Allah, dini mfumo wa maisha unaokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni mmoja, ni ule wenye symbol ya jina al-Islam, usallim amri kwa muumbaji. Ukiwa Muislamu manake umesalimisha nafsi yako kwa muumbaji, na kama si Muislamu umetaka shari kwa muumbaji, yani uko tayari kupambana naye kivita, umekataa kusalimu amri, ukuserenda, ukuinua mkono kwamba basi vita. Uislamu manake basi vita, sitaki vita na Mungu, simuwezi Mungu mimi. Na kama uko Muislamu, yani we Mungu gani unaweza ni mimi sitokuwa katika hali ya kuserenda, basi mimi niko tayari kupambana na wewe. Basi ukikataa Uislamu uko tayari kupambana vita na Allah. Hadha alhadith, anasema Imam Nawawi, hadithi hii ahadul ahadith allati alaiha madaru alislam, ni moja ya hadithi ambayo juu yake unafahamisha nini maana ya mzunguko wa Uislamu. Hii Uislamu hapa ni kitu gani? Kwa hivyo nyoyo si wenyeupe kabisa kupokea mafunzo ya istiqama, mashikio ya wazi kabisa kabisa, sharti Uislamu ufahamike kwa hakika yake ya Uislamu. Asiyakadhani mtu ya kwamba ataishi atakavyo, bado atakuwa kabaki katika mambo ya Uislamu, atakuwa katamka Uislamu jina. Na Uislamu ni vitendo pamoja na maneno. Anasema katika sherhe kwenye Nuzhatu Muttaqina, afada alhadith, hadithi hii ya jawabu ya mtume kumjibu bwana Sufyan ibn Abdullah kuhusiana na jambo moja tu akimpa hatomuuliza mwingine, alipomwambia qul amantu billahi thumma istaqim, hadithi hii imepidisha alhadith min jawami alkalim, kwanza hadithi ni kutokana na mkusanyiko wa maneno mafupi wenye maana isiyomalizika. Tutakufa, tutamaliza umri, na watakuja wajukuu na virembwe na vijinginya na vitukuu na vijana ndevu na vidogosha gani, watabaki pale pale, wataeleza toyaeleza hii hadithi ya mtume, wataiacha kama ilivyo. Jawami alkalim ni mkusanyiko wa maneno mafupi sana, qul amantu billahi thumma istaqim, lakini maana yake ni pana mno. Alladhi, mkusanyiko wa maneno mafupi wenye maana refu, ambao utiyahu sallallahu alayhi wa sallam, amepewa yeye bwana mtume na Mwenyezi Mungu, wahuwa mutabiqun liqawlihi ta'ala, na mkusanyiko huwa maneno ya mtume unaambatana na maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika zile baadhi ya aya tulizosoma, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Mtume jawabu hii anaijibu kutokana na zile aya za Qur'ani, hakika wale waliosema mola wao ni Mwenyezi Mungu kisha wakatengeneza maamuru ya mola wao, kisha wakatengenea mwisho wa kutengenea. Al-istikama, na hii istikama hiya al-iltizamu manhaji al-islam, na istikama maana yake ni kulazimika mtu kuwemo katika silibati, kuwemo katika constitution, kuwemo katika katiba ya Uislamu. This is istiqama. Tunasema nao wale wenye vinywa virefu na ndimi refu za kuambu, pale wanapokosolewa na Waislamu wenzi wao katika mambo, huwa na vinywa virefu kwa kuambia Waislamu, kama mwataka siasa huweni vilemba mje katika uwanja wa siasa. Na wale wenye midomo mirefu ya kuambia Waislamu machanganya dini na siasa, basi istiqama maana yake al-iltizam. Muislamu akishasema amantu billahi, lazima awe kalazimika, kajitia katika trouble kwa upande mwingine. Kama hujakuwa tayari usitamke amantu billahi bado, fikiri kwanza, waza na kuwazua, nitaweza kuwa mimi nimesalimu amri kwa Mwenyezi Mungu? Nitaweza kuwa Muislamu? Fikiri kwanza. Usije ukadhani Uislamu ni kuswali swala tano, hilo ni jengo moja wapo lilosimamisha Uislamu wenyewe, jengo moja tu, ruknun min arkani al-Islam. Usije ukadhani kufunga Ramadhani ndio umeshafanya Uislamu wote, hiyo ni nguzo moja wapo tu katika Ramadhani. Usije ukadhani kutoa sadaka zako kwa maskini ndio utafanya Uislamu, hiyo ni nguzo moja wapo tu katika nguzo za Uislamu. Bali Uislamu ni nidhamu ilahi, imekwenda katika mahakama, imekwenda katika kuozesha na kutoa talaka, imekwenda mpaka kuingia majumbani mwao watu, lazima waingie namna gani, imekwenda mpaka mtu anapotaka kustarehe na mkewe hajaajiwa ende avyovyote vile. Kuna namna ya Uislamu ya mtu kutaka riziki na mkewe, kutaka mtoto pale, basi Uislamu haujabakisha kitu, umeingia kumfundisha mtu pale ufanye hivi. Uislamu umekwenda mpaka kumfundisha mtu namna ya kula chakula chake mwenyewe, kisha kichuma, kisha pata pesa, kisha fanya kazi, kisha pata chakula, kisha kipika. Sasa namna ya kukila, Uislamu utamfundisha mpaka namna ya kukila. Hii ni siasa kamili. Bali hizo nyingine man-made zilizofanywa na watu hazikutimia, maana hazina mafunzo mpaka ya mtu kula chakula chake. Hazina mafunzo ya mtu kuingia nyumbani kwake. Siasa nyingine zimefikia pale maalum, wameyasema wanayotaka kwa mujibu wa matamanio na fizao tu. Wamepanga wanayotaka yale wanayoona wao kama ni bora. Pale walipoona kwamba huu ni uchumi, tutapata pesa, basi hata kama watamkera Mungu namna gani, wako tayari watu kuiuza ardhi au kuikodisha ardhi kwa karne nzima, yani 99 years. Just imagine. Na nani aliyokuwa anafanya Uislamu gani yule aliyopewa? Ingelikuwa kapewa mtu ambaye anakuja kusaidia Uislamu katika. Ingekuwa kapewa Qurai, kari miongoni mwa Qurai, anakuja kuwasomesha watu kwa muda wa karne nzima. Kimeonekana kisiwa hakitamki Qurani barabara. Kwa karne moja watu watasomeshwa Qurani karibu, au kwa karne moja watu watapewa mantiki, sarfa, bayani, sijui usulul fikhi. Lakini Italiana alokabidhiwa ardhi kwa muda wa miaka 99, hakuna mgeni naye duniani asomfahamu yeye anafanya nini. Kila akifika kwenye ardhi, nini anafanya Talia? Juzi nilipata bahati ya kufanya ziara ndefu katika Jamhuri ya Kenya, kenda zangu mpaka Machako skule kuna kujitimai, kafanya mihadhara, kenda zangu Nairobi, kafanya mihadhara, nikahutubia siku ya Ijumaa Jamia Mosque. Kwa Mombasa tukafanya mihadhara, na baada tukaelekea Malindi, vile vile kulikuwa na mihadhara fulani fulani. Hali iliyofika eneo la Malindi ni hali ambayo inaelekea Unguja sasa hivi, imekabiliwa na hali ile. Ni hali ambayo ya kukatisha tamaa. Mtaliana amekusha hodhi ardhi yote ya Malindi. Una sehemu toka hata dakika tano, ila anapita Mtaliana uchi, uchi kabisa, akiwa amevaa ile underpants afadhali kidogo. Basi sehemu ya pwani ya Malindi wanapita uchi kabisa. Nikisema uchi kabisa ni ule wa mnyama manani. Uchi wa mnyama bila ya hata ya andawea. Wananambia wenyeji wangu, we ndo umeona nini? Hujaona kitu. Zinafanywa fiili pale uwanjani pale kwenye fukwe za bahari za Malindi. Ngojea ikifika Sande tutakupeleka ukaone kwa macho yako, ili ukizungumza uzungumze with confidence. Kwa bahati mbaya haikufika Jumapili. Jumapili naondoka pale Malindi, nikenda Jumamosi yake. Kufika katika fukwe ambazo zinaitwa Silver Sand Beach, mchanga wa silver huo unapendeza mno Malindi pale. Hapo ndipo wanakwenda uchi kabisa Taliana na watoto wa Kiislamu pale Malindi, Mombasa, Kenya. Ndio tena masikitiko makubwa, unasema kwamba unataadhia, unasema tamko la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kufika pale na wenzangu katika fukwe za Silver Sand, tukamkuta Mtaliana amebarizi kwenye fukwe zile. Hatukufikiria kama Mtaliana katika hali iliyokuwepo pale. Tukifikiri labda mtu na mkewe wamekaa bahari na hivi na hivi, kumbe Mtaliana amezungukwa na watoto wawili wazuri sana wa kike wa Kiislamu, wamefanya kama kuvaa buibui huko watokao. Kufika pale wakayavua buibui, Mtaliana kampakata mmoja wapo pale anafanya vya kufanya, na mwingine ambaye anaonekana mtu mzima kidogo, yeye kakaa pembeni kidogo. Just amechukua dhamana, yule mtoto wake mwanamari amechukua dhamana kwamba yeye katoka naye kwa salama salimini. kufika pale kamkabidhi mtaliana, mtaliana sasa hivi madhibi imeshafikia hali hatari. Nikikumbuka na ile miaka 99 ya kule kwetu walikopewa hawa, nasema sisi kwetu katika hali gani? Wamedhibiti ardhi kuanzia Malindi mpaka Mambrui mpaka Lamu, wameitia mkononi ardhi. Sasa hivi kama itafanywa population ya watu sensa, basi huenda mtaliana akawa yeye ni mwingi zaidi, au wako 50-50 baina ya watu wa Malindi na wataliana. Huenda akawa yeye ni mwingi zaidi badala yake. Na tizama sasa bala lenyewe lilipo, ameingia kuzihodhi mpaka biashara ndogo ndogo ya kuuza samaki, malimao, sungule, zote anafanya yeye. Yule raia hana chochote akifanyacho, na bila shaka huwa analipa kidogo kuonekana ndogo zaidi. Basi imekuwa kaua kila kitu pale Malindi. Waislamu pale wanakwenda kiabudu kumtaliana, ina maana wengine zile fiski za zinaa hawazifanyi kwa sababu ya kutaka matamanio, wanafanya kwa sababu ya riziki. Maana mtaliana ndio kaudhi kila kitu. Halafu unapozungumza kadhia hii, na kusikitisha ni kwamba zitatokeza mbili zikwambie kwamba wale ni watu wa siasa, wanazungumza siasa. Ndugu yangu, hebu toa tafsiri ya tamko la siasa kwanza. Nini maana ya siasa kwani? Nini maana ya siasa? Siasa ni taratibu maalum walizojiwekea watu kwamba wataishi hivyo. Na ikiwa hiyo ndo maana yake siasa, basi Uislamu ni taratibu za Mwenyezi Mungu alizowataka walimwengu waishi vile. Sasa ipi ya kufuatwa? Taratibu walizojiwekea binadamu au Mwenyezi Mungu alizowapangia wao waishi? La tudabbir laka amran fa ulu tadbiri halka talibil amra tajidna nahnu awla bika minka. Anasema Mwenyezi Mungu kwenye hadithi Kursi al-Jalil, yabna Adam, la tudabbir laka amran, wacha kujipangia mambo mwenyewe. Huwezi kupanga mambo mwanadamu ya maisha yako. Faulu tadbiri halka, walojipangia mijambo ya maisha yao wote wameangamia. Uliza katika dunia Urusi ikoje hivi sasa? Ni watu walojipangia mambo ya maisha yao wenyewe? Uliza kukoje Urusi hivi sasa, baada ya miaka 70 ya dhulma walioifanya kina Lenin. Sasa imefika wakati kuna mabadiliko makubwa, wamekataa watu mfumo wa binadamu ule, sasa wanataka wa Allah. Na ile miji iliyokuwa ikipokea pokea falsafa zile kama Ethiopia na wapi na wapi, basi hapatakiwi hata sanamu la Lenin kuonekana liko pahala hivi, pigwa michi yote. Na humu mwetu tumefikia wakati mpaka hospitali iliyokuwa ikiitwa P.I. Lenin Hospital, jina la huyo kafiri mkubwa aliyokuwa kakataa kuwepo kwa Mungu, ambaye kabuni siasa yake mwenyewe na akaitawalisha duniani miaka 70, Vladimir Ilich Lenin, ambao tulikuwa katika hatari kubwa mno kisiwani hapa. Kuna miaka fulani vitambo vya Lenin na Mao Zedong na Kim Il Sung vinatembezwa kwa marikamu kwa marikwama pale kwenye kituo cha polisi pale UMCA, pale kwa panakaa pale kibanda au gari hivi, panauzwa vitabu kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Mji huu wa Zanzibar ukitakiwa wote uchange completely uende katika Leninism, Marxism, iwe ni kafiri mtukwa. Lakini wapi, yuriduna an yusiu nura Allahi biakwahihim wayaaba Allahu illa an yutimma nurahu. Matokeo yamekuwaje? Matokeo ni kwamba wamepigwa kwanza kule kwenye kuchimbuko. Mungu kwanza anawakata mizizi kule kwanza. Waliobakia huku sasa wamepukutika, wanajikazakaza kwamba fikra zile, siasa zile hati bado wangali nazo. Hamna thubutu, huwezi kupata ile tena sasa hivi. hata ile hospitali ile Vladimir Erik Lenin hivi sasa imepatuliwa kwa nadha na karaha. Kibao kiko ndiko kile. Sasa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati. Kusikia kuna ile ile hospitali ya mlazi mmoja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati. Na kuna miji kama Ethiopia isionekane sana mlake yule. Kwa nini? Kwa sababu la tudabbir laka amra. Usijipangie mambo mwanadamu. Unatadbiri halka waliojipangia mambo wenyewe wameangamia wote. Sallim al-amra. Lisalimishe jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio mpangaji wa maisha yako. Tajidna nahnu aula bika minka. Ukisalimisha jambo kwa tupisi, utatukuta sisi ni bora zaidi kukukambia maisha yako kuliko hata wewe mwenyewe. Aula bika minka. Masala istikama hiya iltisamu manhaji. Istikama manake ni kulazimika mtu kupata silibas. Silibas hapa ni mwongozo. Mwongozo kwa lugha nyingine huitwa katiba. Ndo kitu ambacho kinawaongoza watu katika taratibu ya maisha yaliyojiwekea. Kuna katiba maalum, na katika Uislamu kuna constitution maalum ambayo ni Qur'ani na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio constitution ya Uislamu. Al-istiqama hiya iltizamu manhaj al-Islam. Qala Umar ibn al-Khattab. Akasema Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Al-istikama. Sayyidina Umar sasa anatoa vile falsafa alonayoje kuhusiana istikama na kidini. Anasema al-istikama an takuma ala al-amri, ni kusimama juu ya jambo maalum. An takuma ala al-amri wan-nahy, ni kusimamia juu ya jambo la kuamrisha na kukataza. Wala taruhu anhu rawghani ta'labi, tena hakuna kuwa kigeugeu ukadanganya kama anavyofanya mbwa mwitu kumdanganya mtu. Yani akikupa uso anakuwa hakuna bora kama yeye, ngoja akupe mgongo, hakuna khabithi kuliko yeye. Ta'ala bwe mbwa mwitu akikupa uso mko pamoja pale utamwona kama mpole. Lakini ngoja akupe mgongo sasa, anaanza kufanya njama. Basi istikama ni kuamrisha na kukataza, ni kusimamia jambo bila ya kwenda kigeugeu. Mara wataka hivi, mara wataka hivi, unasimamisha amri za Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Na pia faida tunayopata kwenye hadithi hii, da'wa al-imani, madai ya kuamini Mwenyezi Mungu. Daida imani la ilaha illa Allah la takfi. Hadithi hii inafirisha kwamba haitoshi imani peke yake, ma lam yadullu ala al-imani al-amal, madhal hakuna amal inayoonyesha kwamba hii imani ni ya kweli. Maneno yake sasa hayo hayatoshi madai ya imani peke yake, madhali hakuna kitendo ambacho kitaonyesha dalili kwamba imani ile ni kweli. Unasema Muislamu, alafu hukumu za Kiislamu uzitaki. Unasema ni Muislamu, alafu constitution ya Kiislamu uitaki, katiba ya Qur'an uitaki. Unasema ni Muislamu, alafu siasa ya Kiislamu uitaki. Uko wapi Uislamu? Basi madai ya imani pekee hayatoshi, ma lam yadullu ala al-imani al-amal. Fa innahu, kwa sababu vitendo tarujuma tallahu ndio tafsiri ya ile imani. Vitendo vile maana yake ndio ina taraja ya imani ndio ndani moyoni. Vitendo vyako ulivyo navyo vinafasiri wewe ni nani. Wewe ni mu'min, wewe ni kafir, wewe munafiki. Kitendo utakotenda mbele ya Waislamu, maneno utoyasema wakati wa Waislamu, ina maana umejifasiri wewe ni mtu wa aina gani. Umejifasiri wewe ni mtu wa aina gani? Ukisema kwamba umefika wakati wa kufanyia marekebisho maneno ya Mwenyezi Mungu, umekwisha jitangaza wewe ni nani. Hata kama utasema unafali sala tano, wewe ni Muislamu, umekwisha jifasiri wewe ni nani bila Uislamu. Kwa sababu vitendo na hayo maneno ndiyo tafsiri ya vile ya ile imani unayo. Wa thamaratan min thamaratihi, na kitendo ndiyo tunda katika matunda yake ni imani. Cheti imani ndiyo matunda maalum. Uwezi kuambiwa kwa amri ya kufunga kama una imani. Madamu ipo imani, basi kuna matunda maalum. Itakuwa kazi ya kufunga nyepesi, kuswali wepesi, lakini kama hakuna imani, basi yote ni mazito. Wa istiqamatu, na huku kusimamisha mipaka ya Mwenyezi Mungu, tamko la istiqama, darajatun aliyah, ni daraja iliyo juu, daraja tukufu ambayo tatullu ala kamali imani wa uluwi alhamma, inaonyesha ukamilifu wa imani kuwa na istiqama. Ana istiqama imani yake kama ipo basi ndogo sana, haina maana. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, kuna baadhi ya watu wanaabudu Mwenyezi Mungu kwenye ncha ncha za imani. Ncha imani ziko kwenye ncha ya kutikavu. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, yakimfika mambo ya kheri atapoa kwenye imani atulie. Wa in asabathu fitna, na yakimfika mambo ya mataya na ya mitihani kidogo majaribio maharibiko, in qalaba ala wajhi, mara anageuka kwenye pande wa imani atakitenda. Ndio nini anageuka? Khasira dunia wal akhira, huko ni kuhadhirika kwa dunia na akhira. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, na kula hadhara duniani na akhira pamoja, hiyo ni hasara kubwa zaidi kuliko zote. Hadithi ya pili katika babu ni istiqama, an wa an abi hurairata radhiyallahu anhu qala, na kutokana na Abi Huraira Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, qaribu wa tasjidu, jitahidini kujisogeza karibu na Mwenyezi Mungu sana. Wa tasjidu, na muwe madhubuti. Wa alamu, na huku mkijua, annahu lan yajua ahadun minkum, ya kwamba hato okoka yoyote miongoni mwenu, yote mkhatarini, hato okoka yoyote miongoni mwenu bi amalihi, kwa sababu ya ile amali yake anaoifanya, ile sio tukumokoe. Alipotamka maneno hayo bwana mtume, kalu masala kamuuliza, wala anta ya Rasulullah, hata na wewe mjumbe wa Mungu hutookoka pia kwa amali yako? Kala mtume akajibu, wala ana, hata mimi vile vile siokoki kwa matendo yangu ninayotenda, illa isipokuwa an yataghammadani Allah bi rahmatihi, kuja kunifunika mimi Mwenyezi kwa rehema yake, hapo ndipo nitakuwa anigubike, anisitiri, anifunike Mwenyezi Mungu mimi kwa rehema itokayo kwake, wa fadhlin, na fadhila itokayo kwake. Hadithi hii rawahu Muslim. Wal mukaraba, na neno mukaraba aliposema karibu, al mukaraba al qasdu alladhi la ghuluwa fi, ni makusudio ya kukurubia kwa Mwenyezi Mungu ambayo hayana jeuri, hayana kuzusha katika dini ya Mwenyezi Mungu. Unatenda huku unakuwa ni mnyonge, unamomba Mwenyezi Mungu akubali ibada zako, una hakika zimekubaliwa, zimekataliwa, huna uhakika kujitangazia kwamba wewe ni wali, una hakika kujitangazia kwamba wewe ni nani, unatenda amali zako, huo ni Uislamu? Sasa tumeacha istiqama hadithi ya nyuma. Umeshaamini Mwenyezi Mungu, imani yako haiwezi kudhibitika mpaka matendo, na hayo matendo unayotenda vile vile haijapata kudhibitika bado wazi wazi kwamba wewe ndo sawa sawa, isipokuwa ni mnyonge mbele ya Mwenyezi Mungu. Hadithi hii inakuvunjia jeuri. Hayo matendo unayotenda hayo unayatenda hali ya kutaka kwa Mwenyezi Mungu na mtaka. Al-mukaraba al-qasdu alladhi la ghuluwa fihi wala taqsiri, ni makusudio ya kutenda amali ambayo hayana ziada ya kupita mpaka Mwenyezi Mungu ndani yake, wala kupunguza yale mambo ambayo mtu kamwe. Wasadada, na pale mtume aliposema wasaddidu as-sadada al-istiqamah, sadada ni kuwa madhubuti katika utekelezaji wa amri za Mwenyezi Mungu, wal-isabatu na kujaribu mtu kusibu katika anayofanya, isiwe anafanya kwa fikra zake, al-amalu bitanzir anafanya kwa mujibu wa materemko ya wahyi mbinguni, wal-isaba na kusibu. Na aliposema mtume illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa yatagammadani, maana yake yulbisuni wa yasturuni, isipokuwa atakaponivalisha Mwenyezi Mungu rehema na kunistiri mimi, hapo mimi ndipo nitapokoka, ama amali zangu siwezi kutegemea. Hii hadithi wakiisikia wale watu ambao hawaamini Uislamu huwa washapata kitu cha kuwavurugia Waislamu imani zao. Huwa wanamwambiaje Muislamu hapa? Basi sema maneno ya Mtume Muhammad yaye. Dikteta. Sema anavyozungumza. Anasema ya kwamba hata utende dhambi uokoke wewe, ikiwa motoni motoni. Na yule mwingine naye hata fujo gani aifanye, kama yeye ni mapeponi peponi. Wakati wote ngeponi. Maneno kama hayo kama yamekuja kwa hadithi za mtume, yamekuja kwa maana maalum, sio maana mtu anataka yeye mwenyewe. Kama hadithi hii maana yake ni kumvunjia mtu kibri, kumvunjia mtu majivuno, kumvunjia mtu jeuri. Wakati wa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu watakiwa utekeleze katika hali ya unyonge, kushui, uwe na hali mbili, khaufan wa tamaa. Uwe una hofu adhabu za Mwenyezi Mungu. Uwe una hofu je, imekubaliwa au imekataliwa. Uwe una hofu kwa Mwenyezi Mungu na tamaa, lakini lazima iwe. Ukiweka tamaa moja kwa moja, hamna hofu, kuna kasoro humo. Umepita jeuri ndani yake. Umeweka confidence. Ndio maana wale wengine walipojikatia tu kwamba wao ni masharifu, wao ni mawali, wao ni hivi, wao ni hivi, wamefanya makosa makubwa sana kwenye tendo zao zile. Kwa sababu kile ni kibri. Na kwa sababu ya baadhi ya watu waabudu mpaka wanapokufa wanakwenda kwenye makaburi yao, wanatadhalali, wanaomba, wanafika watu kutufu makaburi baada ya kutufu Kaaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya viumbe wametakabari katika amali zao walizofanya. Sasa hadithi hii inavunja kile kiburi. Mtume wa Mungu naye pia hategemei amali yake isipokuwa kuja kustiriwa na rehema za Mwenyezi Mungu. Ukiyapata maneno kama haya unajijua kwamba no, kumbe sijafanya chochote bado. Na ndiyo maana Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ilipokuja salamu kutoka mbinguni kwa Mola wake aliosomewa na mtume, rabbuka yukrimuka as-salam, Mola wako anakusomea amani Abu Bakar, wayakulu laka, na anakwambia huwa radhi na anka, yeye radhi na wewe. Je, Abu Bakar, fahal anka radhi na alillahi, wewe huwa radhi na Mwenyezi Mungu? Abu Bakar hapo badili ya kupata bichwa, maana hapo ni nafasi ya mtu kupata bichwa hapo. Kuambiwa Mwenyezi Mungu radhi naye, na yeye anaulizwa, je bana na wewe huwa radhi na Mungu? Basi hapo mtu kama katika nafsi yake yumo shetani kakaa, ni nafasi ya kuonyesha kwamba yeye ni jeuri, kapanda bichwa, atene hivi, hivi, hivi. Abu Bakar alisema, wa kaifa la atamanna ridhahu, wa kaifa la arda anillahi, wa ana atamanna ridhahu. Vipi mimi nisimridhie Mwenyezi Mungu, na hali ya kuwa mimi daima natamani kupata ridhahu. Hivi nikitenda mambo yangu, huwa natenda kwa tamaa hiyo. Kisha Abu Bakar akasema hivi, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake kaimiliki, lau anna ihda qadamayya fil janna la amanu makra Allahi wa lau anna ihda qadamayya fil janna, mimi siwezi kuaminisha kwamba nimesalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu hata kama mmoja ya unyayo wangu ushaingia peponi bado mmoja, bado hapo sijakuwa na uhakika nitakufa. Hivi ndivyo walipokuwa watu, hawana kiburi kabisa. Hadithi hii maana yake ni kukuvunjia majivuno, kukuvunjia kibri. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardhi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa. Hadithi hii inasawazishwa na aya ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anaposema katika suratul Najmi, yeye Mwenyezi Mungu anakujueni tokea alipokuwa.